كواتا بويا بزماني تو ام قرآن من بروني و آساني روانا کردوا بو اويا داوري و آموشگاري ور بگرنو دا بطلچين فارتقب انهم مرتقبون كواتا تو اترچا وري پیشاتني بلنکاني اما بكا لدنيا و قيامت دا چونك بيگمان اوانيش چا ورين